ata réponse tevo ata basilika ka soki na kanisio pepese bande kona lingi na kufa na bandise kolela lela tusa la chérie iko kosilika bangu na baleki mingi noki baseka biso. Soki na kanisio pepese bandeko na lingi na kufa na bandise kolela lela tushala sheri tika kosilika bambu na baleki mige noki baseka biso. Kusala kombo yonga na lingaka nakolo babo eposa oya kolela kusala nazali se kolela lela yo utuna moyi oyo nde bolingo yaka kokitisanga motema atako nyongo ya nani na futa te tango yango yo biso tolanda tobosa na sermo na biso teo bangu na bazali nde komeka biso na kolo babo eposa oya koseka Na kolo babo eposa oya koseka.